pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman, inlove ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at pilbil sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa katanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Diba tanghiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Leteng pag-ibig to, Diyos ko, ano ba naman ito? Ako naniwala, di nagtagal, naging ganun na rin ang tema. Kulang na lang ay sagot niya. Ba't ba ang labo niya, di ko maipinta. Hanggang kailan maghihintay, ako ay naiinis na. Pero minamahal ko siya, di biro, ihel ako sa kanya. Alam kong napapaduyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. O pare ko, meron ka pa maipapayo? Kung wala ay okay lang, kailangan lang ay ang iyong pagkikiramay. Andito ka ay ayos na. Sakit mang isipin, kailangang tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tanghiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Let's check pag-ibig ko.